fark ediyoruz ve dinle, inançlarla, düşüncelerle oynadıklarını, değiştirdiklerini, işin özünü değiştirdiklerini fark ediyoruz. Fark ettikçe de itiraz ediyoruz. İtiraz edince de tabii başımıza gelmeyecek, gelenler olabilecek ama biz bunu göğüsleyebilecek inançlara sahibiz. Yani geçmişten gelen. O nedenle de sadece bir itiraz hareketi olmakla kalmayıp bu vicdanı diri tutacak organları yaratmak gerekiyor. Yani biz bunu istiyoruz evvela. İşte bu Allah Ekmek Özgürlük sayfasında genç arkadaşlarla beraber yazıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Allah kabul ederse. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Yani dediğin noktalarla ilgili ben şimdi hatıramı anlatacağım. Onu da dediğim bundan yaklaşık 2 sene evvel Dolgu herhalde bir hafta dolmak üzere. Edip İzmir'e geldi. Misafirimizdi. Edip Ali Reşit Bey'de randevusu vardı. Amerika'dan randevusu. Kendi konularında, felsefi konular, işte 19 konusu falan konularla ilgili bir tartışma yapacaklar. Dedi ki ben Ali Reşit'le randevum var, beraber gidelim. Ve biz bir arkadaşımız, o da gelecekti ama buraya geldi, göremiyorum. Sen bir çağır. O arkadaş da geldi. Ve Edip'in daha önceden tanmış olduğu iki tane İngiliz arkadaş var. Chris ve Linda, Müslümanlar kendileri. Allah selam eder. Şu anda Dalaman'da davet ediyorlar. Şimdi beraber dördümüz Selçuk'a, Ali Nesin'i ziyarete gittik. Randevusunda oraya vardık. Tabii Edip ve Ali Bey'in programları, konuları belli. Biz orada misafiriz. Yani müşahit olarak orada bulunuyoruz. Ben bu ara her ikisinden de izin istedim. İzniniz olursa siz konunuza girmezden evvel ben Ali Bey'e soracağım bir soru var. Cevabını alacağım. Çok kısa olacak. Gerekirse bir ikinci soruyu da soracağım ama bu 2-3 dakikalık bir şey olacak dedim. Ve her ikisi de muvaffakat etti. İzin verdiler. Dedim ki Ali Bey, siz ben rahmetli babanız Nusret abi hadisesini kastediyorum. Kendinizi millete ateist olarak tanıtıyorsunuz. Ama icraatınıza baktığımız zaman İslam'ın öngördüğü ilk görev olan it'amül miskin, açların tamamlandırılması, doyurulması değil. Bakın bunun altını çizelim. Açların doyurulması değil. Herkese iş verilecek, herkes alnının teriyle kazanacak, kendi ekmeğini kendisi yiyecek. Kerimleşecek. Ve ikramül yetimlerin kerimleştirilmesi. İslam'ın iki noktası var. İlk şeylere baktığınız zaman Mekke, Sure'den hepsi bu esası topluma yerleştirebilme amacına yöneliktir. Bağır suresinde de bunu görürsünüz, Fecir suresinde de görürsünüz, hepsi de bunları görürsünüz. Hep dediğim gibi işsizin işe aşa kavuşturulmasıdır, doyurulması değil. Orada ne der? Taamül miskin, miskinin kendi taamıdır, kendi kendini doyuracaktır. Onun başkasının gayri taamıyla kimse kendini doyurmayacaktır. Bunu şey yaptıktan sonra, siz ateist geçinmenize rağmen, siz bütün varınızı, yoğunluğunuzu bu iki noktaya, yetimlerin ikramına, miskinlerin ikramına harcıyorsunuz. Ahirete inanmayan, Allah duygusu olmayan adamlar bunu yapmaz. İnsanın mayasında hayatını fiski fücurla geçirmek vardır. Kâbe suresindeki ayeti 5'i şey yapmak suretiyle. Ama siz dedin, gerçekten ateist misiniz? Yoksa millete tersten mi uğruyorsunuz dedim. Dinler misin? Gülmeye başladı. Yok yok dedi, biz ateistiz ayrıca ama dedi, bu anlamsız hayata bir anlam kazandıralım istiyoruz dedi. Yahu dedim Kur'an birkaç ayetinde de bu dünya oyun ve eğlenceden ibarettir, anlamsız diyor dedi. O da bir ayet dedi. Yine gülmeye başladı. O gülmeye başladı. Çok teşekkür ederim, ben cevabımı aldım dedim, oturdum. Ondan sonra Edip de Ali Bey kendi konularına girdiler. Bunu da burada anlatmış olayım. Eyvallah. Evet. Buyurun kardeşim, sıra kimdeyse. Selamun aleyküm, ben Mesut Şah. 40 sene boyunca sırf günlük, belirli günlerin Müslümanıydım. 4 sene evvel Selefi'ye çekvardım. Bir arayış içine girdim. Selefilikten de hadis arayıp sevap kazanmak amacıyla Hanif dostlara girdim. Orada bazı şeyler, bundan 1,5 sene evvel başladım sorgulamaya. Hala da sorguluyorum. 3-5 aydır inşallah kurtuldum eski şeylerden. Başardım. Allah sizlerden razı olsun. Tabii, sorgulama tamam. Devam. Ama yargılama değil, sorgulama. Tamam. Tamer Kekeç, İzmirliyim. Emekliyim. Kur'an'la tanışmam genç arkadaşların yaşındayken oldu. Ve devamlı bütün hemen hemen çıkmış, elime ulaşmış, ulaşabildiği bütün Kur'an meallerini, bütün Kur'an çevirilerini okudum. Ve onların hepsinden anladığım bir yaşam tarzı algıladım. Hayatımı ona göre düzenledim. Az evvel bahsettiğiniz yani o ayetteki tam işine mümkün olduğu kadar değer verdim. Elimden geldiğince bütün kazandığımı bu uğurda harcadım. Şimdi bu harcadım bitirdim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi gençleri, yeni gelen gençlerin, sizlerin, böyle sorgulayan insanların bir arada olması için gayret gösteriyorum. Şu an bunu da daha mantıklı bana, Kur'an'dan anladığım mantıkla bana antikapitalist Müslümanlar daha yakın geldi. Şu an onların İzmir'de oluşması için, bu grubun oluşması için gayret içindeyim. Yer arıyorum. Yer olanlara. Yani bu tür toplantıları daha geniş, daha büyük yerde, rahat yerde yapabilmek için destek vermeye çalışıyorum. Halen de Kur'an'ı hocamızın, az evvel hocamızın bahsettiği gibi hiçbir zaman yaklaşık 30-35 senedir yatağımın başımın yastığının altından eksik olmadı. Halen de başımın altındadır. Halen sıkıldım, bunaldım veya bir şey merak ettim veya bir şeyi sorguladığım zaman açıp okuyorum. Ve bu sayede sadece Kur'an'dan aynı şeyi ben anlamadığımı anladım. İşte Yaşar Hoca olsun, Hakkı abi olsun, birçok buna benzer yazarları gördükçe benim anladığımı anlamışlar. Benim anladığımı daha da geliştirmişler, daha da iyi araştırmışlar diye hep öyle düşündüm. Ve o yüzden sizin gibi insanlara da destek vermeye her zaman hazırım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatım. 35 yaşında Kur'an'la tanışma fırsatı buldum. Atatürkçü bir gelenekten geliyorum. Hakkı Bey'le sanırım 7-8 sene oldu tanışalı. Benim temelimin oturmasında çok kendisinin emeği var, çok faydası var. Kur'an-dini.net diye bir sitem var. Burada makalelerimi ve kitabımı yayınlıyorum. Kur'an ve Atatürk ülkeleri kitabım var. Genellikle üzerinde durduğum, özellikle üzerinde durduğum konu 1400 yılın dünyevi ilimler ve dini ilimler ayrımının yanlış olduğu yönü. Yani dünyevi ilimlerin, bütün ilimlerin dünyevi ilimlerden ibaret olduğunu, dini ilimlerin ben yani o kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum. Burada çeşitli kesimlerde insanlar var. Safsatı olduğunu düşünüyorum. Dini ilim. Bu ayrımın safsatı olduğunu düşünüyorum. Toplumsal açıdan bakacak olursak da Kur'an ve Atatürk ilkelerinin birbirleriyle örtüştüğünü çok rahatlıkla ben Kur'an'dan gördüm. Bunu da kitabıma yazdım. Toprak. Bu tabii çok daha gelişti Kur'an vasıtasıyla. Çok daha gelişti. Çok daha ilerledi Atatürk ilkeleri. Toprak, su, ormanlar ve hayvanlar halkın ortak malıdır. Kısaca yeryüzü halkın sofrasıdır. Biraz evvel arkadaşın şey yaptığı, Hakkı Bey'in herkesin karnının doyurulması dediği noktada yeryüzü halkın sofrasıdır diyoruz. Toprak, su, ormanlar ve hayvanlar halkın ortak malıdır. Benim diyemez hiç kimse, ancak bizim vardır. Kişiler çalıştıkları takdirde bunların üzerinden ücretlerini alırlar. Emeklerinin karşılıklarını alırlar. Sistem budur. Egemenlik Allah'ındır diyoruz, fakat bu bireysel anlamdadır. Bireysel anlamda biz İslam açısından diyoruz ki egemenlik Allah'ındır. Fakat bunu yeryüzüne indirdiğiniz vakit biz egemenliğin ayaklarını yere bastırmak zorundayız. Egemenlik ayaklarını yere basmak zorunda. Allah her zaman milletle, Allah her zaman toplumla, Allah her zaman insanlarla yan yanadır. O sebeple bir millet sosyolojik açıdan baktığımızda egemenlik milletindir diyoruz. Benim söyleyeceklerim kısaca bu. İsminiz neydi? Şölen Can Evi. Şölen? Şölen Can Evi. Şükrü Bey, ben burada kısa bir şey söylemek istiyorum, özür diliyorum. Avukat Bey'e bir konuda katılıyorum. Kısa bir fıkra anlatacağım. O çağrışım yaptı, bu da size de bir bilgi olsun diye söylüyorum. Hocam bize de dönün. Bir gün diyor ki, bütün bilim adamlarını toplayın. Tarihçi, fizikçi, tıpçı, ne kadar bilim adam varsa geliyor. Senin kaç kitabın var? 20, senin 15, senin 7, 6, 5 var. Seneye bugün herkesin bir kitabı olacak. Olmaz, keselim o kafaları, çıkmayacak. Ertesi sene geliyorlar, herkesin kopuna bir kitap. Oluyor mu? Şimdi diyor, seneye bugün, bütün bu kitaplar tek kitap olacak. Olmaz, keselim o kafaları, çıkmayacak. Padişah bu. Gidiyor. Ertesi gün yıl geliyorlar, bir kitap. Oluyor mu? Şimdi seneye bugün. Bu bir dosya kağıdını inecek. Olmaz, keserim o kafaları, çıkmayacak. Çıkıyorlar. Ertesi gün geliyorlar, ertesi yıl bir dosya kağıdı. Oluyor mu? Seneye bugün bir satır, bir kelimeye inecek. Olmaz, keserim o kafaları, çıkmayacak. Seneye geliyorlar, bir kelimeye düşüyor. Yaşa, yaşat, ayakta kal. Açarsanız bir dosya kağıdı olur. Açarsanız kitap olur, açarsanız kitaplar olur, açarsanız bilimler olur. Kur'an diyor ki, denizler mürekkep olsa, ormanlar kalem olsa, Rabbimin sözü bitmeden onlar biterdi derken, Kur'an ışık tutmadığı hiçbir karanlık nokta yok. Anladığınız doğru, yeter ki o konuda uzmanlaşın. Göz doktoru anlayınca o da başka bir şey anlıyor. Kadın doğum doktoru başka bir şey anlıyor. Hepimize orada mesaj var, alana. Verdiği doğru, onu açın, yeter ki açın. Hamd kelimesini açalım, burada bir hafta konuşuruz. Bir kelimeyi. Hamd kelimesini şurada bir hafta konuşuruz. Onun için hiç tereddüt etmeyin, devam edin. Öğretmeniniz size onu öğretecek, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Ben söyleyeyim. Doğma, büyüme, yaşlanma, İzmirliyim. Çok güzel. Su ürünleri biyoloğuyum ama emekliyim. Şu anda yaban hayatı ve doğal yaşam, doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Dağ taş dolaşıyorum ıssız yerlerde. Bunları Facebook'ta yayınlıyorum. Sergilerde katılmıştım. Sayfalarım var orada. Bundan 40 kadar sene önce bu Milliyet Yayınları'nın Kur'an'ı kitap verirlerdi gazeteler. Onunla başladım Kur'an okumaya. Fakat tatmin etmedi. Yaş ilerledikçe Elmalılı okudum. Onun tercümesi de hoşuma gitmedi. Çünkü bir şeyler eksik yani. Allah'ın dini böyle olmamalı. Yaşar Nuri'ye geçtik. Yaşar Nuri'de de aynı şekilde iyi gidiyor, bir yere geliyor, takılıyor. En başta da reenkarnasyondan bahsediyor. Neyse bir düğünde böyle konulardan bahsederken yandaki arkadaşlarla Hakkı Yılmaz diye. Ben daha o zamana kadar hiç duymadım. İnternete girdim, araştırdım. Tak dedi, çıktı karşıma. Hakkı Bey. İndirdim şeyleri. PDF formatına çevirdim. Bütün sizin orada yayınladıklarınızı tablete kaydettim. Oradan başladım okumaya. İşte bu. Din böyle olması lazım. Esas takıldığım şey, ben büyük bir hayvan severim. Kur'an bayramı diye bir bayram söyleniyor. Kur'an'a bakıyorsunuz, bayram diye bir şey yok. Hayvan boğazlıyorlar. Allah'ın dini ne hayvan boğazlamaya ihtiyacı duyar, ne de hayvanların kanı vesairesi ona gider. Burada da bir sakatlık var. Açtım baktım. Hakkı Bey'in açıklamalarını görünce tamam dedik, artık buradan gidiyorum. Hatta en son cenaze namazı kafama takıldı. Saçma bulurdum ben onu. Hakkı Bey'e yazdım. O da bana çok güzel bir şekilde açıkladı. Olmadığını gösterdi. Ve esas anlamının Hazreti Muhammed zamanında nasıl yapıldığını bana kısa ve öz olarak bildirdi. Ve ondan sonra artık tabii bizim Hakkı Bey'den kopmamız başka bir, tabii Hakkı Bey burada bir görevli. Bize doğruyu aktaran, onu hiçbir şekilde putlaştırmıyoruz. Hiçbir şekilde olması gereken saygıdan daha yükseğini göstermiyoruz. Yapmayacağız da. Fakat tabii bize bir anahtar vazifesi gördüğü için Hakkı Bey'in de hakkını ödemek mümkün değil. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Sağ olun. Boya. Ben Kur'an'a bu yıl başladım okumaya. Edip Güzel Adana'ya gelmişti. Onunla tanıştık. Abim bana bir hal hediye etti. İnternet ortamına da bu yıl katılmaya başladım. Büyümeye başladım. İnternette Erkan büyük bir şeyi var bu tanışmamda. Öyle tanıştım. Erkan adres verdi değil mi? Tamam. Adres verdi bir şey. Tanışmaya geldim sizinle buraya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de çünkü dini bir şey değil. Yok. Aslında şöyle, yani bir şey var, 1966'da mesela Halil Reşit'in şöyle suçta ibadet olmaz diye bir yazı okudum. Aslında sizin yanınızda Türkiye'deki İslami cemaatlere girdim çıktım herhalde. Hocamın da suyuna bir patlandığı değdirmişliğimizde. Ben oraya hep la gözüyle baktım. La ilahe illallah. La reddetmek. Reddiyeyle baktım. Reddiyeyle baktığım için de belki bu noktaya bu kadar yuvarlamamın sebebi bu. Peygamberimizin zorunlu bir yolculuğu olduğuna inandım. O zorunlu yolculukta da kahrı çeken bir yolculukta olduğuna inandım. O kahrı paylaşabileceğim insanlarla birlikte olmayı seçtim. Şu anda bulundum arkadaşlarımın arka saflarında, antikapitalist Müslümanlar. Dünya görüşü olan, görüşünü de sahaya yansıtabilen insanlarla konuşuyoruz. Söylediğimizin arkasında biliyoruz. Elhamdülillah bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Hakkı Hocam'la da fikir değerlisinde ortak dünya görüşlerimiz var. Eğer bu münasebeti sürdürebildiğimiz müddetçede beraber olmaya çalışıyoruz. Evet, sağ olun, var olun. Evet, şimdi hocam ben de... Hocam, ben bir şey söyleyeyim. Nettin Duran kardeşinizi ben tanıyorum. İnternet, o belki sizden mi tanıyorum? Yok, yine tamam. Arkadaş kalsın benim, sana kalacağım. Merhaba arkadaşlar. İzmir, Ordu'dan katılıyorum ben. Daha önce, yani yaklaşık 2 yıl kadar önceydi sanırım. Böyle sıradan torpil gecelerinin Müslümanıydım. Daha sonra hani 5 vakit için içinde bir sinyal, bir uyarı geldi. Böyle bir gün ezan okunurken kalk git diye başladı. Başladım. 5 vakti devam etmeye. Sonra bir gün namaz kılarken aklıma şey geldi. İyi ki de geldi. Okuduğum duaların anlamını bilmediğim şeyi niye okuyayım diye başladı sorgu. Sonra bende devam etti gitti. Bir gün babamın akrabalarından İstanbul'dan bir yeğenim geldi. Kendisine sağ olsun akabinin sitesiyle tanışmama vesile oldu. Onunla bir gece sabaha kadar oturduk. Namaz, abdest, işte dini konular üzerine konuştuk. Kafamda birçok soru işareti bıraktı. Gönderdi gitti. Daha sonra tabii bu arada normal sıradan mealleri de okuyordum. En azından 5 vakit namazı çıkarmaya çalışıyordum içinden. Daha sonra orada işte okurken abdestim farklı alındığını, 3 kereler, 5 kereler sayılara takıldığını gördüm falan. Tabii Akkabe'nin sitesini en son öğrendiğim için bocalama yaşamaya başladım. Okudukça bir onların bir Hakkabe'ninki, sonra Hakkabe'ninki gayet akla, mantığa, her şeye tamamen yattı. Kafama tamamen oturdu. Bu sefer etrafımdakilere başladım. En yakın babama, halama, akrabalarıma dedim ki bakın işin özü böyle değil, böyle. Sonra tabii şey oldu, tepkiler gelmeye başladı. Sen hangi kitabı okuyorsun? Kimin, hani kime takıldın sen? Değişmeye başladın, eskiden böyle değildin gibi tepkiler geldi. Tabii bunların olması da normaldi. Tabii bu arada internet, diziler, o bu derken dikkatimi çeken çok önemli bir şey oldu. Kurtlar Vadisi dizisini bütün herkes izlemiştir az çok. Orada bir sahne dikkatimi çekti. Orada Aaron Felder isimli bir Yahudi. Karşısındakini şey yapmıyorum. Onunla bir konuşması var. Ortada Musaf Kur'an. Konuşma şöyle geçiyordu. Yani Türkleri 200 yıldır bu kitaptan uzak tutmaya çalıştık. Aaron Feller de diyor ki hani karşısındaki kişi siz tekrar onlara Kur'an'ı döndürmeye mi çalışıyorsunuz diye uyarıda bulunuyor ona. Aaron Feller de Yahudi temsilcisi diyor ki benim onlara vaat ettiğim Kur'an Muhammed'e inen kitap değil. Ben onları benim dinime çağırıyorum. Onların ayetleriyle ama benim yorumlarımla. Yani bu sahneyi bize dizilerde yani uyanan bilene çok şey ifade eden bir sahneydi. Yani onu insanlara izlettiler. Geçti. Tabii daha sonra şey dizisi oldu. Tamamen montaj dizisi oldu. Ama Hakkı abinin yorumları, orijinal metne sabit kalarak açıklamaları yani benim beynime çağ atlattı diyebilirim. Tabii ilk önce de biraz önce hani, okuduğum ayetlerin anlamlarını bilmiyorum dediğim zaman, dedikten sonra bir de akrabanla görüştükten sonra bir kitaptan da farklı neyin at Rabbine onun dikkatini çek diye bir bölüm okumuştum. Kur'an'da da aynısı var. Rabbim ilmimi arttır de. Dediğin zaman, gönülden istediğin zaman oluyor. Rabbim yönlendiriyor. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbim bizi yönlendiriyor. Yeter ki gönülden istemek gerekiyor. Aynen. Ben de öyle bir dua attım. Bir şeyler vesile oldu. İstanbul'dan yakınım geldi. İşte internetten birkaç gelenler diye bir bölümler izledim. Oradan Rabbim beni eğitti. Hala da devam ediyorum. Bana en büyük emeği de veren Hakk'a buna teşekkür ederim. Merhaba dostum. Ben 55 yaşına kadar hatalar iyiliğiyle yaşayan biriydim. Kur'an'la tanıştıktan sonra sorgulamaya başladım. Doğruya gidiş yolunun başında sorgulamaya. Sorgulayan vallahi doğruyu buluyor. Ben bir vesileyle hacca gittikten sonra isyan ederek geldim. Ben hacca giderken komşu Mehmet Ağa gitmişti. Benim de param var, ayıp olmasın diye biz de hanımla yazıldık, gittik. Herkesin gittiği gibi. Orada isyan etmem gerektiğini sonradan öğrendim. Ben gelince isyan ettim. Böyle din olmaz dedim. Biz dağı taşı öptük geldik. Şeytanın adaşılık mı? Allah'ı Kabe'nin içinde gösterdiler bize. Daha yakın kıldık namazımızı. Öyle söylemlerle gittik. Ben geldim. Sorular bitmiyor benden. Ben 55 yaşına kadar en dindar insanlardan biriyim. Ebu Cehil gibi. Biliyorsunuz Ebu Cehil de Peygamberimizin Mekke sokaklarına çıktığı günün en dindar insanlarından biri. İbrahim'i dinden gelen geleneğin sürdürdüklerini sanıyorlar. Ve en dindarları oydu. Ben sorguluyorum. Kafama takıldı. Okuduğum ayetleri mealleriyle ezberledim. Allah'a bir şeyler demeye başladım. Okuduklarımda tesbih ayetleri vardı. Dua ayetleri vardı. Gidiyordu yerine. Ama bir gün baktım. Zina ayetini okudum, çalma ayetini okudum,